अपना पानी अपना जीवन, छठा भाग। प्रयोग दो। यह मकानों के समूह अथवा समुदाय के लिए लाभप्रद हो सकता है। लगभग 200 लीटर क्षमता का एक बैरल अथवा मिट्टी का घड़ा ले, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर हो। तले से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक टोटी फिट कर दें। घड़े के तले में 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बजरी की परत जमा दें। इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर बड़ी स्वच्छ रेत की एक तह जमाएं और इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर की बजरी की परत जमाएं। घड़े अथवा बैरल के शेष भाग को पानी से भर दे। पानी रेत की परतों से छनेगा और हमें एकदम स्वच्छ जल प्राप्त होगा। प्रयोग 3, 2 स्तरों की फिल्टर। इस प्रक्रिया में 2 घड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। यह एक वैकल्पिक फिल्टर माध्यम है, अर्थात इसमें एक बर्तन में नारियल की भूसी प्रयोग की जाती है और दूसरे में जली हुई चावल की भूसी प्रयोग की जाती है। जल दोनों घड़ों से गुजरता है और नीचे रखे बर्तन में जमा होता रहता है या 2 स्तरों के फिल्टर में नारियल की भूसी और जली हुई चावल की भूसी के स्थान पर पहले घड़े में बजरी और दूसरे में स्वच्छ रेत इस्तेमाल किया जा सकता है। सेरामिक फिल्टर्स कमर्शियल स्तर पर निर्मित होने वाले ये फिल्टर जल के शोधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इस फिल्टर में पोर्सलिन की एक कैंडल लगी होती है। जब कैंडल से छनता है, कैंडल में प्रायः गंदगी, धूल कण और जीवाणु जमा होकर उसके छिद्र बंद कर देते हैं और उस समय चलते हुए पानी के नीचे एक सख्त ब्रश से इसे साफ करने की ज़रूरत होती है। कैंडल को जीवाणु रहित करने के लिए माह में एक बार इसे पानी में उबालना जरूरी है। घरेलू फिल्टरों की सीमाएं। कुल मिलाकर उपरोक्त सभी फिल्टरों से अच्छी गुणवत्ता का स्वच्छ जल प्राप्त होता है। कई बार जल जीवाणु मुक्त हो जाता है लेकिन विषाणु युक्त नहीं होता। यदि फिल्टरों का समुचित रखरखाव ना किया जाए तो जल शुद्ध नहीं हो सकता। फिल्टर करने के बाद रोगाणु मारने के लिए कार्य करना चाहिए। 4, जल का रोगाणुनाशन। रोगाणुनाशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जल के सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। रोगाणुनाशन से पूर्व जल का संग्रहण और निस्यंदन किया जाता है, अर्थात रोगाणुनाशन के लिए जल पारदर्शी स्वच्छ होना चाहिए। यदि जल स्वच्छ नहीं है या मटमैला है तो रोगाणुनाशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा।